slučaj Vukovara i istočno-slavonskog ratišta služi kao oči dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a i različitih obavještajnih službi s ciljem obaranja demokratske vlasti Hrvatske.